Kiai yo gentenan, apa sing ora gentenan nang donya? Wong bojo kadang gentenan. Kok diguyu to? Nduk kene ana wong lanang sing rabi rondo. Nah iku yang genteni kancane. Nerusno perjuangane kanca. Cuma aku pesen ya dirumat sing apik, Pak. Rondo ya wis. Engko nang sampean atik ndek pikiran, iki berarti tipete wong nggih ngono. Aja katik ngono. Maksude ngeten Bapak Ibu, bojo sampean ku saiki isih dadi bojo sampean. Ya sampean keloni bareng ngono nek tepak kober. Tapi engko sampean mati, kadang genten wong liya sing ngeloni. Genten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong.